إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بإذن الله leo tutamalizia misingi hii kumi aliyoitaja baadhi ya maulama ya ad-da'wa as-salafia al-mubaraka. Tulisoma misingi saba takriban, imebakia misingi mitatu, ambapo al-aslu thamin, tumefikia al-aslu thamin min hadhihi al-usul al-mubaraka iltizamuna bima dalla alayhi al-kitabu was-sunna wa ajma'a alayhi salaful umma fi muamalati a'immatina wa hukamina iltizamuna bima dalla alayhi alkitabu was-sunnah wa ajma'a alayhi salaful ummah fi muamalati a'immatina wa hukamina. Msingi wa nane katika misingi hii kumi ni kujilazimisha kwetu kwa yale yaliyofahamishwa na Qur'ani na hadithi na wakawafikiana salafu wa ummati huu fi muamalati a'immatina wa hukamina, katika kuwafanyia muamala viongozi wetu, maimamu wetu na viongozi wetu. Aqida ya ahli sunnati wal jamaa ni kuwasikiliza na kuwatii viongozi wetu, fi ghairi maasiya, kuwasikiliza na kuwatii katika isiyokuwa maasiya. Hili jambo ni katika aqida ya ahli sunnati wal jamaa, na ahli sunnati wal jamaa wanaona kwamba ni maasiya kutoka katika taa ya kiongozi muislamu mahma kathurat maasi, ni lazima kumsikiliza na kumtii. Wala hatuna haki ya kumuingilia katika mambo ya dunia, hatuna haki hiyo ya kumuingilia kiongozi au ya kuwaingilia viongozi katika mambo yao ya dunia, isipokuwa tuna haki ikiwezekana kuwapa nasaha kwa njia ya kisheria iliyokuja kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwapa nasaha za ukweli na kuwa na ikhlas katika kuwapa nasaha viongozi. Kwa hiyo ni katika aqida ya al-sunnati wal jamaa kuwasikiliza na kuwatii viongozi wa Waislamu, iwe viongozi hao ni Waislamu na hata ikiwa ni makafiri, kama hatuna uwezo wa kuwaondoa. Kwa sababu wanaoyafanya viongozi ambayo ni maslahi ya watu na maslahi ya nchi ni makubwa. Viongozi wana jukumu kubwa la kusimamia amani. Viongozi wana jukumu kubwa la kusimamia amani ya wananchi na pia amani ya nchi. Kwa hiyo kuna maslahi makubwa wakiwepo viongozi. Kuna maslahi makubwa kwa nchi na kwa wananchi viongozi wakiwepo na viongozi wakituiwa na kusikilizwa, kuliko kuwaasi viongozi. Mafasidi yake ni makubwa kuliko maslahi yake. Na alqaida alusulia, kama inavyojulikana, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, kuzuia ufisadi kunatangulizwa kuliko kuleta maslahi. Kwa hiyo hata kama kuna maslahi kiongozi akiwa Muislamu, lakini ikiwa kutakuwa na mafasidi mengi, ikiwa ataondolewa kiongozi kafiri, ni heri yazuiwe mafasidi hayo kuliko kuleta maslahi ya huyo kiongozi Muislamu. Kwa hiyo jambo la uongozi ni jambo la lazima. Lazima kuwe na viongozi ambao wanasimamia mambo ya Kiislamu. La islama illa bi jamaa wala jamaa illa bi imama wala imam illa bi sam'in wa ta'a. Hakuna Uislamu isipokuwa kwa jamaa, kundi moja, kama tulivyoelezea jana kwamba Waislamu wanatakiwa wawe kundi moja wanaofuata aqida na manhaj na ibada na akhlaq za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo la islama illa bi jamaa wala jamaa illa bi imara wala imara illa bi sam'in wa ta'a. Hadhihi thalatha, mambo haya matatu ni mutalazima. لا قيام للإسلام إلا بهذه الثلاثة. وإسلام هو سمام إسبقوا ومن بهاية متات جماعة نإمارة جماعة نهكون جماعة إسبقوا وإمارة وانغوزي نهكون وانغوزي إسبقوا وكم سكليزا كيانغوزي نكم تي كيانغوزي. Sasa manhum haulai ulatul umur, ni kina nani hawa viongozi? Viongozi ni man ghalaba ala almuslimin fi jihatin min aljihat yajma'uhum ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni yule ambaye ameghilibu, ameshinda katika Uislamu katika upande fulani katika pande zao. Yajma'uhum ala kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kiongozi anayewakusanya Waislamu kwa kufuatia kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wanasema maulama, si sharti yule kiongozi awe ni kiongozi wa Waislamu wote duniani. Sio sharti, si lazima. Si lazima yule kiongozi awe ni kiongozi wa Waislamu wote. Bal kullu imamin istaqalla biwilaya wajabat bay'atuhu ala almuslimin fi jihatihi. Kila yule kiongozi ambaye amejitenga kuwa kuwaongoza watu ni lazima kumpa bai'a waislamu kwa upande wake. يقول الإمام أحمد ابن حنبل والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر كم سكليزا نقمطي وطي ذيونغوزي نأمير وإسلام أو مهما نأو موف ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ناليه توالى akachukua ukhalifa na watu wakakusanyika kwake na wakamridhia. Waman ghalabahum bisayf hatta sara khalifa wasumiya amira almu'minin, pia aliyeshinda kwa upanga mpaka akawa ni khalifa na akaitwa amirul mu'minin, pia ni wajibu kwa Waislamu kumsikiliza na kumtii kiongozi huyo. Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah yaqul min tamam al-ijtima' as-sam' wa at-ta'a liman ta'ammara 'alayna ولو كان عبدا حبشيا. Nikatika ukamilifu wa umoja wa Islamu kumsikiliza na kumtii yule aliyetutawala hata kama ni mtumwa wa Kihabeshi. Wajibu wetu ni kumsikiliza na kumtii maadam ni kiongozi wetu hata kama ni abdan habashia. ثم قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. متومه صلى الله عليه وسلم عمل بين شاهلي بيان ينكتوشا بوجوه من أنواع البيان وانجية كتكنجية زبيانا وكشريانا ومكادريو يا الله. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. شيخ الإسلام أنا ماليزيا نكسيما كيشا مسنجي هو أمكوا قوات وينجي ونودعي علم هوا وجوي مسنجي هو ذيبي وتوتكليزا wengi ambao wanadai ilmu kwamba wana ilmu msingi huu hawaujui. Fa kaifa al-amalu bihi, vipi watautekeleza msingi huu na hawaujui, ambapo Mtume SAW ameubainisha msingi huu bayana ambayo inatosha. Lakini kuna watu ambao wanadai kwamba ni maulama msingi huu hawaujui. Maneno ya Sheikh al-Islam ni haq, hakuna shaka kwamba kuna watu yusharu ilayhim bilbanan, lakini msingi huu hawaujui. Msingi wa kuwasikiliza na kuwatii viongozi, msingi huu hawaujui, na hatimaye wanakuwa upande wa makhawariji na kutoka nao katika maandamano pamoja na makhawariji. Nini? Hawajui msingi huu wa wazi ulioelezewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo ni msingi wa wazi kwamba Waislamu ni lazima wawasikilize na wawatii viongozi wao, na kutoka katika taa yao ni maasi. Kuwaasi viongozi ni maasiya, ni haki ya hawa viongozi kusikilizwa na kutiiwa. Hawa viongozi wana haki nyingi, lakini haki yao muhimu sana kwa Waislamu ni kuwasikiliza na kuwatii. Ma lam ya'muru bima'siya, muda wa kwamba hawaamrishi maasiya. Kama kiongozi haamrishi maasiya, huyo ni wa kusikilizwa na kutiiwa, lakini kama anaamrisha maasiya, maasiya hayo sisi hatukubali. Hatukubali kuamrishwa maasiya, tutafanya taa na tuache maasiya hayo. Dalili ya hili au dalili ya aqida hii, kauluhu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay' farudduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي مليو أميني متيني الله نممتيم تومي نوالي ويني كتوالي مموينو كتكنين والي فيونغوزي وينو آية إكوازي واجب وكمتي الله نمتومي نهاوى فيونغوزي آية إكوازي. Sasa ulil amri, baadhi ya maulama wa minhum Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Al-Fawzan hafidhahum Allah, wasema ni maulama, al-ulama wal-umara, viongozi ni maulama na hawa umara, viongozi wa kidunia. Na wanasema maulama, hawa viongozi wa kidunia wanatakiwa wafuate maulama, sababu maulama ndio wanaojua sheria, maulama ndio wanaojua dini. Kwa hiyo viongozi wa dini wa dunia wanatakiwa wawasikilize viongozi wa dini, maulama, na wote ni ulul amri, wote ni wenye kutawalia mambo ya Waislamu. Kwa hiyo aya hii ni dalili ya wajibu wa kuwasikiliza na kuwatii viongozi katika mambo wanayoamrisha, muda wa kwamba hawaamrishi mambo ambayo yana khalif taa ya Allah na mtume wake. Mambo yote wanayoamrisha viongozi ambayo hayapingi Qur'ani na Sunna, ni wajibu wetu kutekeleza na kusikiliza na kutii. Mambo ya kidunia, viongozi wanaamrisha passports, uwezi ukasafiri mpaka uwe na passports. Viongozi wa kidunia wanaamrisha license kwa ajili ya kuendesha gari, ni lazima license, lazima tuwatii. Huwezi wasema ah, mimi sina bana, mimi siwezi kutafuta license. Kwani Uislamu umesema license? Aya gani na hadithi gani imesema? Ndio, Uislamu haukusema license, lakini je, ni maasiya? Je, kukuchukua license ni maasiya kwa Allah na mtume wake? La, si maasiya. Kwa hiyo tunawasikiliza na kuwatii, lazima tutafute license za kuendesha magari, passport, lazima passport, wa hakadha ma lam ya'muru bima'siya. Ama wakiamrisha ma'siya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hapo hatuwatii. Viongozi wakisema hakuna leo hairuhusi kufungua misikiti salatu al-maghrib, kila mmoja asali nyumbani, wala hakuna sababu yoyote, hakuna hofu, hakuna vita, walillahi alhamdu, hapo hatutawatii, tutakuja kufungua misikiti tusali. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, walillahi alhamdu, tunasali, tunafanya da'wa, serikali zetu hazituzui, alhamdulillah, tuna uhuru mkubwa wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni wajibu kuwatii na kuwasikiliza amri zao za kidunia, ni lazima. Lakini utaona makhawarij ambao dini yao kubwa ni kuwaasi viongozi, akida yao kubwa makhawarij ni kuwaasi viongozi na kutoka katika taa ya viongozi, utaona maneno wanaoyatoa dhidi ya viongozi. Waislamu tunanyanyaswa, Waislamu tuonewa. Maonewa nini? Waislamu tuanyanyaswa vipi wakati tuna uhuru, tunaabua Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi alhamdu. East Africa yote hakuna serikali inonyanyasa Waislamu, alhamdulillah. Tazo, lakini utaona akida ya kikhawarij, Waislamu tunaonewa. Hey, Waislamu hatuna uhuru. Wataka uhuru gani zaidi ya kumwabudu Allah? Hii ni akida mbaya ya kikhawarij ya kukashifu viongozi na kutukana viongozi. Ukimwona mtu atukana viongozi na kashifu kwa viongozi, ujue huyo si katika salafiyin abadan. Hutamkuta dai ya salafi anakashifa kwa viongozi, la hasha, hakuna. Lakini akida hii nasema ni khasa kwa salafiyin, wengi hawana akida hii. Na hata katika madaris, madaris nyingi ambazo hazifundishi manhaji ya salaf wana akida hii ya ukhawarij. Wengi, madaris nyingi sana. Kwa sababu gani? Msingi huu hawaujui. Kwa hiyo aya iko wazi, wajibu wa kuwasikiliza na kuwatii viongozi katika mambo wanaoyaamrisha, muda wa kwamba hawaamrishi maasiya. Fi sahihain an ibn Umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man yuti' al-amira faqad ata'ani wa man ya'si al-amira faqad 'asani. Mtume sallam akithibitisha akida hii ya kuwasikiliza na kuwatii viongozi, mtume anasema mwenye kunitii mimi ndio amemtii Allah, na mwenye kuniasi mimi ndio amemwasi Allah. Wa man yuti' al-amira faqad ata'ani, anayemtii kiongozi ndio amenitii mimi. Wa man ya'si al-amira faqad 'asani, na mwenye kumuasi kiongozi ndio ameniasi mimi. Hadithi pia iko wazi, wudhuha shams, wazi. Mtume anasema anayemuasi yeye ndio amemuasi kiongozi, na anayemtii mtume anayemtii kiongozi ndio amemtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Idhan ar-rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amara ta'ata waliyi al-amr wa ja'ala sabila as-salama min du'atin ala abwabi jahannam huwa luzumu jama'ati al-muslimin wa imamihim. Mtume sallam katika hadithi hii ameliadhimisha jambo la kumtii kiongozi, na akajalia njia ya usalama kwa hawa du'ati dhalala, hawa du'at ala abwabi jahannam, man ata'ahum qadhafuhu fiha. Njia ya usalama kwao ni kulazimiana na jamaatul muslimin wa imamihim, bila kutoka katika taa ya viongozi. Jambo hili la kutoka katika taa ya viongozi ni akida ya kijahiliya. Akida ya kijahiliya hii ya kutoka katika taa ya viongozi, kuasi viongozi, hii ni akida ya kijahiliya. Kwa hiyo makhawarij wanafuata akida ya kijahiliya ya kuasi viongozi. Katika asri yetu hii, mkubwa wa makhawarij ni Usama bin Laden. Sijui mwamjua Usama bin Laden? Katika asri yetu hii ndio mkubwa wa makhawariji, alieleta balaa kubwa kwa Waislamu, kuasi viongozi. Kwa hiyo hii ni akida ya kijahiliya. Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, katika Masailul Jahiliya allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla aljahiliya ameliweka jambo hili. Akasema i'tibaruhum mukhalafata waliyi al-amri fadila wa ta'atuhu wal inqiyad lahu dhullun wa mahana. Watu wa kijahiliya wao wanazingatia kwamba kumkhalif kiongozi ni fadila, na kumtii kiongozi na kufuata amri zake na kumsikiliza ni udhalili. Watu wa kijahiliya. Fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisami'i wa ta'ati lahum. Mtume sallam alipokuja akawakhalifu watu wa kijahiliya, akawaamrisha waislamu kuwasikiliza na kuwatii viongozi wa nasiha na kuwapa nasaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam fi sahih قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الله نرضي يكون من بهاي متات كمبكش يهي نكتم شركيش نهي كبتشوتي na mshikamane na kamba ya Allah nyote msifaritiane, na mumnasi yule ambaye Allah amemtawalisha mambo yenu, mumpe nasaha kiongozi ni katika mambo anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Sheikhul Islam rahimahullah walam yaqa khalalun fi dini nasi wa dunyahum illa bisababi al-ikhlali fi hadhihi thalath au ba'dhiha. Haikutokea upungufu katika dini ya watu na dunia yao isipokuwa kwa sababu ya kuleta uharibifu katika mambo haya matatu au baadhi yao. Wakipunguza mambo haya matatu wasipotekeleza au baadhi yao, tayari kuna upungufu mkubwa katika dini ya watu. الشيخ الفوزان حفظه الله كتك شرحياك يا مسائل الجاهلية قال من مسائل الجاهلية أنهم لا يخضعون لولي الأمر ويرون أن هذا ذل ومعصية الأمير يرونها فضيلة. وتوك جاهلية ولكوا هوانا وننكيفوا كفيونغوزي na wanaona kwamba kumsikiliza na kumtii kiongozi ni udhalili, na kumuasi kiongozi wanaona ni fadhila na ni utukufu. Walidhalik la yajmauhum imamun wala yajmauhum amir liannahum la yakhdaun wa indahum anafa wa kibir. Kwa hiyo watu wa kijahiliya walikuwa hawaongozwi na imam wala amir kwa sababu hawanyenyekei mambo hayo, wala hawana hiyo samu wa taa kwa sababu wao wana kibir. Indahum anafa wa kibir. Fajaa al-islamu bimukhalafatihim wa amara bisami'i wa taa liwaliyi al-amri lima fi dhalika min al-masalih. الشيخ الفوزان حفظه الله katika sharhi yake ya masaili aljahiliya asema ukaja uislamu ukawakhalifu hawa watu wa kijahiliya, uislamu ukaamrisha kumsikiliza na kumtii kiongozi kwa sababu kuna maslahi makubwa katika jambo hilo. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi fi Tahawiyyati yaqul wala nara al-khuruj ala a'immatina waulati umurina wa injaru. Sisi hatuoni kutoka katika taa ya viongozi wetu hata wakifanya dhulma. Kiongozi hata akiwa dhalimu, wajibu wetu ni kumsikiliza na kumtii. Dhulma yake anaye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo hili limu katika akida ya ahli sunnati wal jamaa ya kuwasikiliza na kuwatii viongozi. Tahadharini na akida ya khawarij. tahadharini na aqida ya kikhawarij hii ya kuwaathi viongozi, maandamano, migomo kazini, yote hii ni aqida za kikhawarij za kuwaathi viongozi. Lakini aqida ya sunnati wal jamaa, hata kiongozi akiwa dhalim ni sabr, watu wafanye subra. Kuna kiongozi dhalim kama Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi aliyeua waislamu zaidi ya 100,000, amewaua dhulman, lakini hakukuwa na maandamano. Kuna baadhi ya tabi'in walikuwapo, hakufanya maandamano kabisa wala migomo kazini, pamoja na dhulma zake kubwa. Hajjaj bin Yusuf, al-Imamu Ahmad ibn Hanbal alidhulumiwa, akafungwa kwa ajili ya aqida ya Qur'an, kwamba al-Qur'an ni kalamu Allah ghairu makhluq, akatiwa ndani. Wafuasi wa Imamu Ahmad as-Salafiyun hawakufanya migomo wala maandamano, wakaona subra. Leo wamekuja makhawariji hawa, wameleta balaa kubwa kwa Waislamu. Kwa hiyo tahadharini na aqida hii ya makhawariji.